یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. دلیل نقلی اجمالی د ټول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام د پاره درد د شرک په علم. الله تعالی به قیامت کې د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کئ چې ستاسو خبره چا منلې وکنه او ستاسو نه ورستو ستاسو قامونو څه کړیو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام به الله تعالی ته وای الله تعالی زمونږ په زندگی کې یې څه کړیو نو مونږ په هغه باندې خبرو. والله تعالی زمونږ د مرګ نه چې ورستو دی خلکو څه کړی دي الله تعالی دغه علم مونږ ته نشته. یوم یجمع الله په کوم ورځ باندې چې راجم وکړي الله تعالی الرسول پیغمبران ویقول فصوبو یت الله تعالی ماذا اجبتم سرنګي قبول شوی وای تاسو سرنګي قبولیت شوی او تاسو. او دا سه هم په سرینو معنا کړی دا ماذا اجبتم معنا ماذا عملو بعدکم ستاسو امتیانو ستاسو نو ورستو کم اعمال کړیو صحیح کړیو. قالوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت ویلا علم لنا نشتری مونږ ته علم په ټولو کا کارون داغي باندې لا علم لنا. دو مطلبونه په سرینو بیان کړی دي ځان په دوانو باندې پوی کې یو دا چې ماذا اجبتم ستاسو څنګه قبولواله شیو ستاسو په زندگی کې. نو قالوا او بو دیو لا علم لنا نشتری مونږ ته علم لا علم لنا بجميع افعالهم اذ كنا نعلم بعض في حياتنا مونږ په خپل زندگی کې دا غي په بازي حالات باندې پویدلو خو لیکین د ټولو حالات خبر مونږ ته دا غي علم نشتری هغه پته مونږ ته نشتری. یا دوی معنا په سرینو کړی دا ماذا اوجبتم معنا دار چی ماذا عملوا بعضكم ستاسو نو ورستو ستاسو امتیانو کم عملونه کړیو. نو قالو دغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بوته اله علم لنا مونږ ته علم نشتری داغي مونږ ته داغي علم نشتری. او دغه په حدیث کې مراغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث بخاری د مسلم کې راغلی دي حوض کوثر باندې به ولاړ یو به ورکی امتیانو ته بعضی خلک براشي د نبی صلی الله علیه وسلم نو منع کړلی شي داغي او د دې په منځ کې او پرده راشي. نو نبی صلی الله علیه وسلم به دا زما مرګري الله تعالی به توی انک لا تدری ما احدثوا بعدک تا ته پته نشته رې چې دیوستانه ورستو کومه بدعات جوړ کړیو. نو دا آیات کار دلیل لپاره دی باندې چې انبیاء علیه السلام په غیب باندې نه پویږي. نو دغه سي اولیاء کرام بزرگان هغه په غیب باندې نه پویږي د دیو جنا یو مسله واوري پرې ده کې پتاوي بزازیا یو مسله لیکلې ده فقه حنفي وایي که چا دا عقیده وساتله ان ارواح المشائخ حاضره تعلم یکفر وای که چا دا عقیده و ساتله چې ارواح د بزرګانو راځي هغه په غیبه باندې پوهیږي هغه حالات معلومی نو دا سره کافر دی په دې خبره باندې کافر کیږي. یوم یجمع الله الرسول په کوم ورځ باندې چې راجم وکي الله تعالی پیغمبران په یقول په صوب یت الله تعالی ماذا اجبتم سرنګي قبول شی وای تاسو څه اعمال کړی استاسو متیانو ستاسو نو ورستو. قالون دی وته اله علم نه نشته علم مونږ ته هیڅ علم نشته په ټولو کارونو باندې انک انت علام الغیوب یقینا ته پویا په پټو خبرو باندې الله تعالی په ټولو پټو کارونو باندې ته داغي پویای. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلى والدتک اذ ایدتک بروح القدس. په دې دور کو گانو کې حالات د عیسی علیه السلام بیانی احتیاج د عیسی علیه السلام په نعمتونو کې احتیاج د عیسی علیه السلام په معجزاتو کې احتیاج د عیسی علیه السلام په حفاظت کې احتیاج د عیسی علیه السلام په مرګرو کې او دغه سي په نزول د مائده کې په اول رکو کې د پنځه خبرې بیانې په پنځو خبرو کې عیسی علیه السلام الله تعالی ته محتاجو. اذ قال اولنۍ خبره عیسی علیہ السلام په نعمتونو کې الله تعالی ته محتاج په دې کې اصل کې رد دی په نصواراو باندې عیسی علیہ السلام الہ نو. اذ قال الله کله بچی وای الله تعالی دا قال په معنا د یقول سره او دا مکالمه په آخرت کې ده خو تعبیر تی شو دی په ماضی سره د تیقن دپاره د یقین دپاره تی شو دی نور اقوال هم دم پسیر نشته رې خو لیکن دغه بهتر قول دی. نو ترجمه و داسې کوی وإذ قال الله وكل بچوي الله تعالى يا عيسى ابن مريم اي عيسى زوی د مريم په قیامت کې وتی الله تعالی ته پوسکی اذكر نعمتي یاد کړه نعمت ما عليك وتا باندې تا باندې می څومره نعمتونه کړیو و علی والدتک و استاد پمور باندې از ایتک بروح القدس کله چې مضبوط کړی وي ته ما په روح پاک باندې په جبرئیل علیه السلام باندې هغه به سره ګرځید عیسی علیه السلام باندې الله تعالی مهربانی کړی پیغمبرو او د هغه په مور باندې چې الله تعالی د نارینهو نه بچ ساتلی وه او الله تعالی ول زوی ورکړی و از ایتک بروح القدس کله چې مضبوط کړی وي ته ما په روح پاک سره په جبرئیل علیه السلام سره تو کلم الناس خبر دی کور د خلکو سره په المهدی بغه یک د مور کې وکهله او په پوخ عمر کې یعنی په تابانی مختلف حالات راغلی د دې تفسیر مخ کې سوره آل عمران کې ویل شوی دی سوال او جواب ویل شوی دی تو کلم الناس خبر دی کور د خلکو سره په المهدی بغه یک د مور کې وکهله او په پوخ عمر کې واذا علمت کل کتاب او کله چې او خو د ماته کتاب قران وال حکمت او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ورستو د نزول کله چې په آخره زمانه کې را کوجیږي عیسی علیه السلام و تورات او انجیل خو دلی ته د تورات او انجیل در په عین مخ کې الکه ځان په خبره باندې پوهی کوي هغه دار چې د کتاب او د حکمت نو مراد قران او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی الله تعالی وو ته دا خای د کله چې عیسی علیه السلام د اسمان نه را کوچی دا وو ته ورستو خای په دې باندې پیسہ لیکي و التورات والانجيل والله تعالى وتورات وانجيل خودلیو کله چې اسمان ته نو خطر دغه نه مخکې به تورات او انجیل باندې پویده و استخلق من التين و دې کې هغه دویم احتیاج ذکر کوي د عیسی علیه السلام په معجزاتو کې ته الله تعالی ته محتاج وي و استخلق کله چې جوړول تامین التين د خټینه که حیاتی طویری پشاند شکل د مرغی باندی بیزنی پا حکم زما سرا پا تن پا حپی ها نو پا که با کاؤو تا فاقی که و تا کونو طویرم بیزنی نو شو با آغا مرغی دا الوتون که بیزنی زما پا حکم باندی دا مرغی نبا عیسی دا خطی نبا عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم مرغی جو رکللا فاقی که بی پوکیو که بس مرغی بشورا واب الوتلا خدا دا اللہ تعالی پا قدرت باندی و تبری الاکمہ والابرسا او جوڑاو تا پیدایشیلون والابرسا و برگی مرض والا مرزادیلون با سوک اغا بی بس باغی بانی بی لاس راخ کل اللہ تعالی با روح که چا بانی با برگی مرزو باغی بانی بی لاس راخ که اغا بی دم که اللہ تعالی با خک که خلیکیم بی ازنی دیا پا زمان پا حکم باننی زمان پا قدرت باننی وی تخرج الموت بی ازنی و کل چرا استل تا منی دزمکی نا بی ازنی پا حکم زمان سرا دا معجزت بودی طولو کتا اللہ تعالی تا محتاج بین در ایم خبر و از کففت بنی اسرائیل عنکا په حفاظت کې الله تعالی ته محتاج وي نو ته الٰه نشي کېدلې و ایز کفبت بنی اسرائیل عنک او کله چې بن کل ما بنی اسرائیل عنک استانه عنک یعنی عن قتلک ستا د وجلو نه ما بنی اسرائیل من اکلن يهوديان نغلی عیسی علی السلام قتلاو نو الله تعالی اسمان ته وخی یو از جیتهم کله چې راغل دی نه از جیتهم کله چې راول تا دیو تا بیل بینات اخکاره معجزات کله چې تا دیو تخکاره معجزات راول ستا په مرگ پسې راغلل تا الله تعالی د هغې نه بچ کړلې فقال الذين اكبروا منهم نو ویل کافرانو منهم د دیو نه ان هذا الا سحر مبین نه دي دا مګر جادو دی اخکاره دا معجزات نه دي بلکې دا جادو دی او دا سحر دی و اذ اوحیت الی الحواریین دا اوس درېم احتیاج بیانی د عیسی علیه السلام پا مرگرو کتا اللہ تعالی تا محتاج وین دا مرگری دل اللہ تعالی پیدا کتل و اید اوحای تو کل چوا چولا ما پزلونو دا حواریونو کی دا خالیس و دوستانو کی وحی پا مانا دا الهام سرده پزلکی اچول دا خبری و اوحا ربو کل نحلی الدکی براشی او دغسی و اوحینا الى ام موسا سور قصص کی براشی وحی راضی پا مانا پزلکی دیو خبری غرزول پزلکی دیو خبری اچول و اذ اوحيت الى الحواريين او کرج پزونه کی ماوا چول د حواریونو ان امنو بی چی ایمان راول شما باندې او بی رسول او پر رسول زما باندې قالو نو اغي ویل امننا من ایمان راول و شدت گواشه بی اننا مسلمون چی یقینن من منون کی د الله تعالی د توحید عیسی علیه السلام له الله تعالی مرګری ورکل الله تعالی په دل کې واچولا چی په الله باندې ایمان راولای او دی پیغمبر ته ویداری وکي نو آغا مومنان و مسلمانان وی چه منگه ایمان راوڑه دی او منگ ده الله تعالی احکاماتو تا غاڑه خودی را بی اننا مسلمون غاړې خودون کې منون کې د الله تعالی له توحید او د الله تعالی د دین او د الله تعالی د شریعت. بل احتیاج د عیسی علیه السلام په نزول المائده کې و اذ قال الحواریون او کله چې ویل هغه خالصو دوستانو د عیسی علیه السلام یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک ای او به منی ربستا هل په معنا د قد سره دی اشاره شو لدی ته یعنی ستا ربستا خبره منی ستا ربستا دعا قبلی د څه شي خبره ای ینزل علینا مائده من السماء چې راولی کی په موږ باندې با مائده یو دسترخوان من السماء د اسمان د طرفنه پاگی که خوراکونه ایمون باغا اخرو. قال ویل عیسی علیه السلام اتقوا الله یا رو کید اللہ تعالی نا ان کنتم مؤمنین کتاسو مؤمنان یه حاصل ده آیات داره. دو عیسی علیه السلام مرگرو دا ویل و استا رب خوستا خبر اسم منی استا دو عگانی قبلی نو تا دا رب العالمین نا او غاره چه اللہ تعالی دا اسمان دا طرف نا مونگ بانی و دسترخوان دا ولیگی چه پاگی که خوراکونه ایمون داغی نا خوراکو. عیسی علیہ السلام دی اللہ تعالی نو یری گئی مد داس سوالونه مکوئ داس ته بوسونه مکوئ. قال راغیو ته خپل عذر پیش ک و نورید غواړو مونږه انا کول منها چې خوراکو کول غینه و تطمئن قلوبنا چې مطمئن شي زړونه مونږه و نعلم او پوه شو مونږه ان قد صدقتنا چې یقینا ته رښتیا ویل دي مونږ ته و نكون علیها من الشاهدین او شو مونږ پاغي باندې من الشاهدین د گواہی ورکون کو نه غایبینو ته. په دې آیات کې عذر بیان ک او دا غیر پاره سلور مقاصد بیان کله و ای مونږ د دسترخوان د ډیر پر غوړ چې مونږ خوراکو کې راغینه ان ناکل منها د دې کې په عبارت کې تقدیر دی ان ناکل منها لننال برکتها ډیر پاره چې د الله تعالی تر طرف نه کم دسترخوان ناغلی هغه ډیر زیات برکتی نو مونږ غواړو چې د دغه نه برکت واخلو. او دویم عذر پیش کوه تطمئن قلوبنا ډیر پاره چې مونږ زړونه مطمئن شي د دین مراد زیادت دی په قدرت د الله تعالی باندې چې زمونږ یقین نورم زیات شي. یا دویم قول هم بصرین داره دې کې د اطمینان نه مراد دارې چې زمونږ په دې باندې اطمینان وشي چې مونږ الله تعالی د خپل دین د پاره غوره کړی یو د دې لپاره مونږ دا دې سرخوان غواړو. او دریم و نعلم ان قد صدقتنا او خو پوه شو مونږ چې یقینا ته رښتیا ویلې دي مونږ ته یعنی ستا پر رسالت باندې زمونږ علم زیات شي. او سلورمه پیدا و نکونه علیها من الشاهدین او شومږ پاغي باندې من الشاهدین د گواهی ون کون کو نا غایبینو ته. مانا دا شولا چې کله الله تعالی دا مهربانی وکي په مونږ باندې نو مونږ به د الله تعالی د توحید د پاره او د الله تعالی د رسالت د او د الله تعالی د پیغمبر پر رسالت باندې مونږ به گواهی کوو شا غایبینو خلکو ته اغه ته مونږه گواهی کوو او یا په معنا د خبر ورکولو د بیان کولو سره. قال عیسی ابن مریم ویل عیسی زوی د مریم اللهم ای الله تعالی کله چې عیسی علی السلام پوه شو چې دا بنی اسرائیل دی راقلاری گینه کله چې خبرو کینو بیا غواړي خامخه نو عیسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وغوښتله. قال عیسی ابن مریم ویل عیسی زوی د مریم اللهم ای الله تعالی ربنا ای الله رب زمونږه انزل علینا مائده من السماء راولیږي په موږ باندې یو دسترخوان د اسمان نه تکونو لنا عیدن چې شي هغه زموږ د پاره اختر او خوشحالي لی اولینا د مخکینی زموږ د پاره او آخرینا او د رستنو خلکو زموږ د پاره. الله تعالی یو دسترخوان راولیږه باندې چې هغه زموږ د پاره خوشحالي شي او زموږ نه چې کوم ورستو خلک راځي شي د هغې د پاره خوشحالي شي. عیدا لی اولینا عید په معنا د اختر سره دی په معنا د خوشحالۍ سره دی دعوت نه ماخوذ دی عید ته عید ځکه وایي چې په کال کې دوه کره ته راځي تکونو لنا عیدن چې شي زموږ دپاره سبب د خوشحالۍ لی اولینا نه مراد هغه حاضر خلک تی مراد دی او د آخرینا نه مراد تیری وروستنی خلک تی مراد دی کوم چې وروستو خلک راځي نو د هغې به هم په الله تعالی باندې ښه یقین پیدا کیږي او ایمان به د هغې مضبوطیږي. قال عيسى ابن مريم ويل عيسى زوي د مريم اللهم يا الله تعالى ربنا رب زمنگا انزل علينا راوليگي پمانه ماجه تم من سماي يو دي سرخوان د اسمان نه تكون لنا عيدا چې شي زمنگ د پاره اختر او خوشالي لي اولينا د مخکینو زمنگ د پاره د موجودو د پاره واخرينا د ورسنو خلکو لپاره و آیتا من کا و دابا نخوی دا قدستا و آیتا من کا و آیتا علا قدرتی کا و نبوتی. تفسیر جلالین دا غلی کلی دی. اللہ تعالی دا بستا پا قدرت بانی نخوی او اللہ تعالی دا بزما پا رسالت بانی نخوی جزا دا اللہ تعالی رشتون پیغمبریم او دا بدلالتو کی ستا پا قدرت بانی و رزقنا روزی را کی منگتا پا دا غزی سرخوان مانی منگتا خوراک را کی روزی را کی و رزقنا. دویم قول لن پسیرن داری چی ورزق نمانا داری چی توفیق را کی منگ تراغیر شکریہ ادا کولو. اللہ تعالی دا خستای لیو نعمت دے چی دا اسمان نا دسترخوان نش پا غیبانی خوراکون پراتی دا دیر جات لیو نعمت دے. اللہ تعالی منگ تا توفیق را کی راغیر شکریہ ادا کولو. وانتا خیر الرازقین او تای غورا دا روزی ور کون کنا. اللہ تعالی تا غورا روزی ور کے اللہ تعالی تا دا روزی دا پر اسباب جوڑے. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. اجابت دعاء دعا عيسى عليه الصلاه والسلام. قال الله ويل الله تعالى اني منزلها يقينا ذر علي كن كم دغدي سرخوان لرا عليكم بتا سوانني فمن يكفر نچا چنا شكر يوك لا بعض ورسل دين منكم استاسنا فإني أعذبه يقينا عذاب بركم زاغي تعذاب انداس عذاب لا أعذبه چ عذاب بني ورکړې ما دغس عذاب احد نه چاته من العالمين د نور خلقونه. الله تعالی تو سیدا زبوی دي سرخوان راولېګم باغی کې بخورا کونه او غیرې خلیکین ک چا داغې ناشکری وکړه نو بیا و ته داسې داور کوم چې یاد به وساتي نور خلق به داغې نه عبرتونه واخلي. اوس دي سرخوان نازل شوی دی کنه نازل شوی یو قول لمبسرین داره چی دسترخوان نره نازل شوی ځکه کله چی دیو دا خبر واری دل نو بس آقا دا مطالبین قرار شد. او مبسرین لیکلی دی دا دی توجیح دا پارتا اید داره چی دا نسواراو پا کتابونو که دی ذکر نشتره دا نزول دا مای دی. دویم قول دا جمهور مبسرینو دی ابن جریر رحمت الله علیه دا قول غره کرده دی وې مائده نازل شوې ده د سرخوان نازل شوې راغله. او په حدیث ده په حدیث ته ترمذی کې مراغلي دي په کتاب التفسیر کې مائده د اسمان نازل شوله په هغه باندې ډوډۍ او په هغه باندې خوراکونه غوخي و غیره په هغه باندې د الله تعالی نعمتونه. خو لیکین دیو ته امر وکړل شو چې په دې کې واخیانت نه کوي او دغه سیزه خیره به نه کوي د الله تعالی د دې نعمت شکریا ادا کوي نو دیو ذخیره شروع کړله. او دویم داره چې ناشکری وکړل دا غي نو الله تعالی د دیونه د شادوګانو د خنجرانو په شکلونو باندې جوړ کړل الله تعالی ور شکلونه بدل کړل. دا توجیه چیرې دا غوړه ده پاتې شول دا خبره چی د دیو په کتابونو کې دا خبره مشهور نه ده نو خپل برتو کو څوک بخپل نه وباسي. الله تعالی دیونه شادوګانو خنجران جوړ کړل نو اوس په دیو په خپل کتابونو کې دالی کی چې الله تعالی دې سرخوان نازل کړی په هغې باندې غوښه وه په هغې باندې ډوډۍ وي او مونږ د هغې ناشکري وکړله او مونږ د هغې ذخیرندازي کوله نو الله تعالی زمونږ د مشران نه شادوګان جوړ کړل خنجرانه جوړ کړل نو دا خو څوک په خپلو کتابونو کې خپل ځان دپاره نه لیکي. خو لیکن بهتره خبره دغه ده چې مائده نازله شوې ده ابن جریر رحمت الله علیه دغه لیکلی دي او دغه په حدیث ته ترمذی کې هم دغه راغلی دي. قال الله ویل الله تعالی انی منزلها یقینا انزل علیکم کیم دغه سرخوان درا علیکم تاسو باندې فما یک پورنو چاجی کوبر او کبا دور سره دغینا منکم تاسو نه ناشکری او کله کوبر فاین عذبه یقینا عذاب اور کم زاغی ته عذاب انده سی عذاب لا اعذبه چې نبی ور کړی دغه عذاب ما احدن هیچ چاته من العالمین دخل کنه نور خلق ته نه ور کړی نو بیا تاسو خپای صدا برت در کو مخه مخه.